کتھ باتھِ ہِنٛدۍ آداب، ہمیشہٕ گژھِ پوٚز ونُن، پوٚز وننس گژھِ نہٕ زانٛہہ کھۄژُن چاہے کوتاہ تہِ بوٚڑ نۄقصان گٔژھتن۔ ضروٗرت وِزِ کٔرِو کتھ تہٕ ییٚلہِ تہِ کتھ کٔرِو مطلبٕچ کتھ کٔرِو۔ پرٛٮ۪تھ وِزِ بولُن تہٕ بِلا ضروٗرت بولُن چھُ وٮ۪کارس تہٕ سنجیٖدگی خلاف، تِکیازِ خۄدایس نِش چھُ پرٛٮ۪تھ کتھِ جواب دیُن۔ انسان یۄس تہِ کتھ زیوِ کڑان چھُ سۄ کتھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرشتہٕ جل درج کران۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف آیت نمبر 14۔ کانٛہہ کتھ تٔمۍ سٕنٛزِ زیوِ پٮ۪ٹھ یِوانٕے چھُ اکھ نِگران تتھ محفوظ تھاونہٕ خٲطرٕ تیار روزان۔ ییٚلہِ کتھ کٔرِو نرمی سان کٔرِو، اسوُن چانٹہِ میچھِ آوازِ منٛز کٔرِو درمیٲنی آوازِ منٛز کتھ۔ نہ مہٕ کٔرِو زیادٕ لۄتہِ کتھ زِ بوزن وول بوزی نہٕ، تہٕ نہ مہٕ کٔرِو تیوٗتاہ بڑِ زِ بوزن وول دپہِ یہِ چھُ مےٚ گرٛٲنز کران، بٔلکہِ کٔرِو درمیٲنی آوازِ منٛز۔ قرآنس منٛز چھُ اِن اوکر السوات لساوت الحمیٖر، سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ ساروی کھۄتہٕ ناپسند تہٕ ناگوار چھےٚ خر سٕنٛز آواز۔ زانٛہہ مہ کٔرِو کُنہِ بُرٕ کتھٕ سۭتۍ پنٕنۍ زیو مٔکٕر، دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛز بُرٲیی مہ کٔرِو، چُگٕلۍ مہ کھیٚیِو، شِکایتہٕ مہ کٔرِو، باقین مہ لٲگِو، اپُز وادٕ مہ کٔرِو، کٲنٛسہِ مہ ٲسِو، پنُن بجر مہ تھیٚکِو، پنٕنۍ تعریٖف مہ کٔرِو، ٹھٹھٕ مذاق مہ کٔرِو، لیکھ مہٕ ژٲرِو، کٲنٛسہِ مہ کٔڑِو ناو تہٕ رٮ۪ژھٕ، کتھِ کتھِ پٮ۪ٹھ مہ کٔرِو قسم، غرض تِژھٕ کتھٕے مہ کٔرِو ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ تکلیف واتہِ۔ ہمیشہٕ ؤنِو انصافٕچ کتھ، چاہے تتھ منٛز پنُن یا کٲنٛسہِ دوستہٕ سُنٛد یا رشتہٕ دار سُنٛدُے نۄقصان کیازِ آسہِ نہٕ۔ وایزا کُل تُم فادِلو ولو کان زا قُربا، سورہ انعام آیت نمبر 152۔ تہٕ ییٚلہِ زیوِ کینٛہہ ؤنِو تیٚلہِ ؤنِو انصافٕچ کتھ چاہے سُہ تُہُنٛد رشتہٕ دارٕے ٲسِن۔ نرمی، معقوٗلیت تہٕ دِل رنزونٕچ کتھ کٔرِو، تکلیف واتناون واجنہِ کتھِ نِش کٔرِو پرہیز۔ مستوٗراتن اگر مردن سۭتۍ کتھ کرنُک اتفاق سپدِ، تِم کٔرِن سیوٚد سادٕ کتھ، کتھِ منٛز مہ کٔرِن بناوٹ تہٕ نزاکت پٲدٕ زِ بوزن وٲلِس گژھِ کانٛہہ بُرٕ خیال دِلس منٛز پٲدٕ۔ کانٛہہ جٲہِل اگر کتھن لاگہِ، مُنٲسِب طٔریٖقہٕ اختیار کٔرِتھ کٔرِو سلام تہٕ نیٖرِو۔ فضوٗل کتھٕ بکواس کرن وٲلۍ چھِ اُمتٕکۍ بدتریٖن لُکھ۔ بوزن وول اگر تُہنٛزٕ کتھٕ سمجان آسہِ نہٕ، تٔمۍ سُنٛد ذہن مدِ نظر تھٲوِتھ کٔرِو مُنٲسِب انداز اختیار، یُتھ زن سُہ تُہنٛز کتھ سمجِتھ ہیٚکہِ۔ تہٕ اگر وۄنۍ بوزن وٲلِس سمجھ آو نہٕ یا بوٗزُن نہٕ، تیٚلہِ تہِ گژھِ پنٕنۍ کتھ دُبارٕ وَنٕنۍ تہٕ شرارت گژھِ نہٕ کھسُن۔ ہمیشہٕ کٔرِو مُختصر تہٕ مطلبٕچ کتھ، کُنہِ وجہ ورٲے کتھن توٗل دیُن چھُنہٕ مُنٲسِب۔ کُنہِ وِزِ آسہِ دیٖنٕچ کتھ فِکرِ تارٕنۍ یا تقریٖر ذٔریعہٕ آسن کینٛہہ احکام تہٕ مسٲیِل فِکرِ تارٕنۍ، سٮ۪ٹھاہ سادٕ اندازس منٛز گژھِ پننہِ کتھِ ہِنٛز وضاحت کرٕنۍ۔ تقریٖر کہِ ذٔریعہٕ شہرت ژھانڈٕنۍ، پننہِ چرب زبٲنی سۭتۍ لُکھ پانس کُن پھِرٕنۍ، لُکھ پنٕنۍ مٔتۍ بناوٕنۍ، فخرو غرور تہٕ محض تفریح خٲطرٕ تقریٖر کرٕنۍ چھُ سُہ بدترین عادت ییٚمہِ سۭتۍ دِل سیاہ چھُ گژھان۔ زانٛہہ مہٕ کٔرِو چاپلوٗسی تہٕ خۄشامٔدی ہٕنٛز کتھٕ، پننہِ عزتُک تھٲیِو ہمیشہٕ خیال تہٕ زانٛہہ مہٕ ؤنِو تِژھ کتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد مرتبہٕ ؤسۍ پیٚیہِ۔ زٕ نفر آسن کتھٕ کران، اجازت ورٲے مہ دِیِو دخل تہٕ نہ مہ ژٔٹِو کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ۔ اگر کتھ کرنٕچ کانٛہہ مجبوٗری آسہِ تیٚلہِ ہیٚیوکھ اجازت، ٹھٕہرۍ ٹھٕہرۍ تہٕ سلیٖق سان گژھِ کتھ کرٕنۍ، جلدی تہٕ تیز تیز گژھِ نہٕ کتھ کرٕنۍ، تہٕ نہ گژھِ پرٛٮ۪تھ وِزِ ٹھٹھٕ مذاق کرُن، امہِ سۭتۍ چھُ عزت وسان۔ کانٛہہ پرٛژھِ کینٛہہ، غور سان گژھِ تٔمۍ سُنٛد سوال بوزُن تہٕ اصل پٲٹھۍ سوٗنٛچِتھ گژھٮ۪س جواب دیُن۔ سونٛچنہٕ سمجھنہٕ ورٲے جواب دیُن چھُ نادٲنی، تہٕ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ سوال آسہِ کران، تُہُنٛد گژھِ نہٕ جواب دیُن۔ ییٚلہِ نہٕ تس جواب آسہِ پتہ تیٚلہِ ہیٚکِو جواب دِتھ۔ اگر کانٛہہ کینٛہہ ونُن ہیٚیہِ، برونٛٹھٕے گژھٮ۪س نہٕ ونُن زِ اسہِ چھا پاے، بنان چھُ زِ تٔمۍ سٕنٛزِ کتھِ منٛز یی کانٛہہ نٔو کتھ برونٛہہ کُن یا کُنہِ خاص کتھِ ہُنٛد پیٚیہِ دِلس اثر، تِکیازِ کتھ کرنس سۭتۍ سۭتۍ چھُ کتھ کرن وٲلۍ سٕنٛزِ نیکی تہٕ اخلاصُک تہِ اثر پیوان۔ یس سۭتۍ تہِ کتھ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز عُمر تہٕ مرتب وٕچھِتھ کٔرِو تس سۭتۍ کتھ۔ مٲلِس ماجہِ، اُستادن تہٕ زِٹھٮ۪ن سۭتۍ مہ کٔرِو یارن دوستن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کتھ۔ یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کتھ کٔرِو، پننہِ عُمرِ تہٕ مرتبُک لحاظ تھٲوِتھ کٔرِو تِمن سۭتۍ لولہٕ سان تہٕ محبت سان کتھ۔ کتھ کرنہٕ وِزِ مہ کٔرِو کٲنٛسہِ کُن تیُتھ اِشارٕ زِ دوٚیمِس گژھِ کانٛہہ بدگُمٲنی تہٕ خامخواہ روزِ تس دِلس منٛز شک۔ یِتھے پٲٹھۍ گژھِ نہٕ باقین ہٕنٛزن کتھن کَن تہِ دیُن۔ دوٚیمٮ۪ن ہُنٛد گژھِ زیادٕ بوزُن تہٕ پانہٕ گژھِ کم کھۄتہٕ کم ونُن تہٕ یۄس کتھ رازٕچ آسہِ سۄ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ونٕنۍ پنُن راز بیٚیِس ؤنِتھ تمہِ کہِ حفاظتٕچ اُمید تھاوٕنۍ چھِ سراسر نادٲنی